motax bammel mbugal gi nga xamantene manam nimu amé mbugal itam nono la amé xéewal insha allah taala buñu yexé ci kitabu salat ci fi nga xamantene manam mom moy ñaan yi ñi def dubur manam ci ginnaw julli manam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax naan allahumma inni a'udhu allahumma inni a'udhu bika min adhab alqabr wa min fitnati almahya wal mamat wa min fitnati allahumma inni a'udhu bika min adhab alqabr wa adhabi wa a'udhu bika min adhab jahannam wa a'udhu bika min fitnati almahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati masih ad-dajjal insha allah taala bu ñeccé ci hadith bobu tam dinañ gëna léral insha allah taala li nga xamantene manam mom mo aju ci masalay mbugalum bammel yi nga xamantene manam ci lolu manam ak xewal yi nga xamantene ñom ñoo ci aju waye li nga xamantene mom mo ñu yittel fi insha allah taala mom mo ñu wax ne mbugalum bammel mom saxna ci alquran ak sunna niki non la nekke ijma mbolam borom xam xam umma bi manam alquran daf manam alquran dafa wax ne annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab manam annaru sawara yu'raduna 'alayha dagn len koy garal ñom wa keur fir'auna ghuduwan wa 'ashiya beccuk manam suba ak ngor wa yawma taqumu as-sa'a bis bi nga xamantene nak mom la yawmal qiyam di taxaw nak ñu daal na adkhilu dugulen ala fir'auna yeen wa fir'auna ashadd al'adhab gënja tari mbugal aye bobu day tektale ci anam gu leer ci ne mbugalu bammel amna ndax le fait que ñu naan yeen wa fir'auna manam ñu leen di présenter safara su gud suba ak ngol bala yawmal qiyamati yex lool mom moy mbugal la bo xamantene ci bammel lay xewé wa yawmal qiyamati bu bisub taxaway bi nak ñu dog leen wax ni leen adkhilo dug leen ala fir'auna yeen wa keur fir'auna ashadd al'adhab gën ja tari mbugal amma nak bu fekenteene ci sunna hadith bi nga xamantene mom lañu ne te mom moy hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi day tektale ne manam mbugalu bammel amna ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu rombe ñaari bammel li dafa wax ne innahuma la yu'adhaban ginnani ñom kat ñingi leen di mbugal wa ñi ngi leen di mbugal lolu day tektale ne kon mbugalum bammel amna ni ci nonu itam hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mi ngi ci sahihi maam ci jublu sahihu Imam al-Bukhari ak sahihu Imam Muslim rahmatullahi alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mu sañu benn bes manam dugg ci kër gi yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha netali ko xew xew bo xamantene dafa doxon ci digeenté mom ak benn ndaw so xamantene yahud la neena dama ñu neena yehoot bi dafa ñewoon ndaw si ma daal koy rendre ben service neena ba muy dem mu daal ne ma yal na la yalla mussel ci mbugulum bammel ma ne ko ah bon mbugulum bammel mom moy lat loolu ndé amna mu ne ko waaw waaw dañu ñu leen mbugal ci bammel bi mu ñewé mu neena waye nak deggalumako won gëmumako won may wérante ak mom daal ci loolu waye bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñewé ma daal ko koy wax yeugal ko ko mu daal ne ah lu xara ñom lañuy mbugal ci bammel ñom yahudi ñom lañuy mbugal ay quelques jours am ci xew manam ibrahima alayhi salam manam doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn aduna ci salatul kusuf nak manam moy xew après salatul kusuf am manam jant bi ñu japp ko ci bis bobu ci khutba bobu nak mu ne nak wan nañu mané dinañu leen mbugal dinañu leen nattu ci bammel nattu bu melni fitna bi xew bu dajjal ñexé wal bobu ko jégué waa legui nak après nak ci la waxe ni bugulum bammel amna legui nak yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha neena depuis jour bobu julli wul ludul mu musta ci mbugulum bammel waa julli wul ludul mu musta ci mbugulum bammel lolo nak mom moy xalu ñi nga xamantene dañu ragal yalla ñom buñu déggé manam li xew ci bir yawmal qiyamah ak li nga xamantene mom moy li ragal yi xew ci bammel ak yi nga xamantene ñom ñoo nek ci biir sawara ak la ca ne ci ay mbugal ak ci ay musiba ak mi nga xamantene ñom nafa nek non lañuy jaxlé ak non lañuy tité ak non lañuy ñak nekké ci ñak rek tis ak mbugal mu tar niki nonu tamit ñi nga xamantene ñom ñoo nek ci biir aljanna ak xéewal yessa nek ak xéewal yu yaatu yak nañuy banéxo ak nañuy nekké ci mbékté gu yaatu ñom buñu gisé yoy dañuy bëgg di gëna dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala dañu leen di xirtal ci ñuy gëna dem di wuti ci xéewalu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aduna ak al-akhirah rawati na yi nga xamantene ñoy xéewal yu mag ya nekk ci al-janna rawati na nak xéewalu gisante ak mom mom borom bi su gis ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu dañuy tamit continue di gëna tit di ragal ngir mbugal bi nga xamantene manam mom mo len di guété manam mo len di yott té buñu moytuul bu len yalla yeureumul té yalla baxewul len duñ ci mucc abadan lolou motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom daf daan tit ba sax su daan julli dañ daan dégg dënn bi di rir comme ni nga xamantene nonu la ciim di riré di baxé yoy yef ngir titangem gu yaatu ak ragal gi nga xamantene ragal nako boromam subhanahu wa ta'ala kon non mom moy xalu nit ñu bax ñi te loolu mom moy xalu nit ñu sell ñi te loolu mom moy xalu julit bo xamantene dafa deggu ci boromam subhanahu wa ta'ala waye du ne rek nak ah ñi dal bala ma de ñu fi tuddu seen ay aljana ki sawara bëgg nañu jël yépp ñëpp rek yobu leen sawara niki non ak yu mel non manam duñu fa nekk di wax naan ah garawul biri de mom eh gaay yalla baxna ñëpp la jërum dedet ñom dañuy tit dañuy jaxlé ba nopi itam dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala musal leen ci mbugalam te yaakar ne dana leen ci musal insha Allah yal nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dana leen musal ci mbugalum bammel ak mbugalum safara ak titanga ak jaxlé yi nga xamantene ñom ñoy xew yowmal qiyamah motax kon hadith bi manam day tek tele ci anam gu leer ci ne mbugalum bammel mom lu am la amma nak ya hadith manam amma nak a li nga xamne manam mom moy ijma'ul umma moy wa ahlus sunnati wal jamaa ñom ñep dañoo gëm ne hadith dañoo gëm ne mbugalum bammel amna te loolu mom kep manam ñi nga xamantene nak ñom ñoy mu'tazila yi ñom dañ koy wedd donte li nga xamantene mom la al-juba'i wax rahmahullah mom dafa wax ni ñu bari dañu defé na ñun mu'tazila ñun ñepp ñoo wéddé ndo mbugulu bammel fekk nak ñun liñu wéddi ci ñu ëpp ci ñun manam dal buñu bëggé teunk kaddom moy li ëpp ci ñom wéddi wuñu mbugulu bammel ci ciosan donte am na ño xamné dañ ko dakk complètement wayé nak dañoo wéddi né buñu mbugal dañuy jël ruh bi ak yaram bi diko mbugal yaram bi rek dañuy mbugal bu ko defé nit ki mom su yéwo yowmal qiyamah day melni rek ko xamantene masalan dafa xamoon ñu diko door ay yar manam bu xam ñu diko door ay yar mu yéw bu boba day yëg ni amna ay métat yo xamantene dal na ci yaram niki nonu buñ ko doon door ay coup manam wala ñu dam yaax yi fekk mi ngi doon xam fekk xamoon na manam du ko yëg ci jamono jojo waye su yéwo da koy yëg wala yu démé nek non waye nak amma dañuy dékkal dañuy jël ruh de diko mu koy yëg mom dédé ah loolu mom amul niki nonu itam ñom ñu wax né manam loolu dal mom ñom ñepp ci gattal dak dañ ko dak manam ñom mbugal mi ci jëmi bopam dal boko xolé sax mom ñom sax mbugal bi manam seen wax yëpp day wëlbati ko wat rek ci dak mbugalu bammel ci ciosan niki nonu amna comme ni al-qurtubi rahimahullah wax ñi nga xamantene ñom ñoy yenn philosophe yi ak ñi nga xamantene dañoo fetterlu nek ay yéfer yu tar ñomit dañuy wedd mbugalu bammel nenañ amul niki nonu manam mu'tada khawariji ñom tamit mbolo ci ñom tamit dañuy wedd mbugalu bammel ala wa te lolu bok na ci li gëna tum rank ci seeni wër manam moy wedd nga xamantene mom la xawari ji di wedd mbugalu bammel waye ala kulli halin manam lolu yoy yep ay wax la yo xamantene waxu tiaxan la bok na ci li nga xamantene mom lañuy tek te lolu mbugalu bammel amul ñom ñu na dal dafa wuté ak xel ndax te et puis ben am affaire amna moy ñun dem nañ ci bammel yi gas nañ xolaat nañ ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suufu bammel yi gisunu ci kenn ko xamantene manam gis nañ ni manam sulli nañ ko ba para xol gis ne mi ngi waaw gis nañ ne dal ñing koy mbugal wala yu demé nek non ñun dal buñu rombé buñu démé ci bammeli dal dañuy gis dal nit ñi ni ñu nekk won rek lañu nekk wala bok seen yaram di décomposer wu té loolu c'est normal wa parce que sax yi ñoo leen di lek wala bok yaram yi buñu yagg ci suuf ci dañuy commencer feunux mais ben loolu la mais nak am ma nak ñu dem di gis naan ki ñu koy mbugal ah non loolu kon dafa wuté xel kon nak affaire bi xamnañ ni du loolu ndé ba paré gisunu ko dans la réalité gis nañ né ndéke loolu amul kon yoy yépp dañ leen di interpréter rek né manam motax ñom mu am ci ñom ño xamantene daq ñu ko complètement mais dañ ne dafa melni comme ay méthode yu dal ci yaramu nit ki nga xamantene mu fekk mu ñi xamone manam bu yéwo ci lay yek méthode bi yowmal qiyamati wa lolo tax daq ñu manam ndax xam nañ ni texte yi dafa leer ci lool motax ñom wéddi wuñ ko ci complètement ci anam gogo waye wax joju wax du daqku la ndax seen wax joju tim xel lañ ko tek te mbir mi du xelu kesse te bok na ci li gëna wane ni loolu du dëgg moy hadith bi daf ci am ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax mbugulu mbamel te bok na ci hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi niki nonu ci hadithu jabir ibn abdullah ak hadithu umama bi ak hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' ñom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci riwaya yu bari ci hadith yi bok day leral ni def leena deg ñu yuuxu niki nonu tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni mbugal mom rap yek ñepp dañ ko deg nit ñi ak jinne ñi rek ñom ñoko dul deg kon lolu day tektale ni mbugal mom mbugal lamuy xew jamono joju bok na ci li nga xamantene mom moy wane ni mbugal bobu luy xew la ni nga xamne mom la alquran wax bim nan annaru safarab yu'raduna 'alayha dañ leen koy garal manam dañ leen bi mbugal ghudu wan wa ashiya suba ngon manam lolu day tektale ni mbir muñu yegge sino doonul won am ben njariñ ñu leen koy ñu koy tuddu bok na ci li nga xamantene tamit manam amma li nga xamantene mom moy seen tiaxar bi ñu delowé seen waxu tiaxar ñi nga xamantene mom lañu delowé mbugal mi nan ñun sulli na ñu nit ñi dañ na leen ben ñun d'accordu ñu ci nit bo leen sulli nit ñi do leen gis dara lool d'accordu ci ndax am na ño xamantene dañuy netali manam netali lañ ay mbir yo xamantene ñom ñoko yeggal seen bop ñoko gis di xamni ki dañ ko manam dañ ko mbugal ndax gis nañ masal jaan laxasu ci yaram bi mat ko yoy nak mom masalan yu mel nonu dañ koy gis yu mel manam beuri na tamit ay nit ñoo xamantene dañuy gis dal yenen yo xamantene day tektel ni ki dal xal bi mu nekké ak manam li ki dal dafa am mbugal buñ koy mbugal ci ba melam yalla nañu yalla mussel ci yoy yalla nañ ci yalla sam bok na ci tamit ñu ne wa même bu fekkonté dañ supposé ni loola amna nañu ne nañ xol ben affaire ñu ne waaw yow ah ndax nit ki buy nelaw ci sawet est-ce que xam nga lan muy gënt ndax gënt amna wala dess bu boba ñom dañ nan la waaw d'accord nañ ndax man damay gënt ñun dañuy gënt tous les jours wala bok en tout cas lu bari ci bisi dinañ ci gënt ñu ne waaw kay segam nak da ngeen di gënt legi est-ce que leg nit mënul nelaw ci sawet di gënt nek ci xéewal gu yaatu wala mu nek ci choono gu metti te yow do gis doko gis xam nga lolu man nañ waaw kay segam lolu nak man na nek ci suñu aduna bi nit meuna teubbi ci sawet di nelaw yo xamantene yow ci sey beut nelaw yu neex la ndekete mom mi ngi dundu cauchemar bu mag ci biir nelaw yi mi ngi yaakaane mi ngi ci réalité ba tax yewuul parce que su fekkontene yaakaarul won ni mi ngi ci réalité dana yew and ak lolu yeb yow mi nek ci wetam tok yow yegul lolu mom bu yewu won dina netali li nga xamanteni mom la gënt loolu yow bu boba da nga nan ah loolu yeb gënt nga ko fi te pourtant yoy ay mbir yu metti la mbir yu tar la amna tamit leg tamit nit ki dina nek ci xéewal di gënt nek ci xéewal gu yaato yo xamanteni sax du yewu ki nek ci wétam du ko gis ki nek ci wétam du ci xam dara mom kuy nelaw rek lay gis te pourtant loolu bu fekkenteni loolu mën na nek ci suñu aduna bi ana lan ngay xalat ci lo xamantene mom moy xew ci bammel nek ci li nga xamantene mom dafa bok ci aduna kumpa ci alamul ghaibi la bok kon li nga xamantene dal moy li deugar moy li nga xamne mbolam borom xam xam yi ci ñu jëk ñi ci ñu muju ñi ñi nga xamantene ñom ñoy wa ahlu sunnati wal jamaa yal nañu yalla boole ci ñom te top lo ñu seen ay tank ñom ñepp dañu saxal ne al mbugalum bammel mom lu xew la legi mu dal di dess ben laaj comme ni nga xamantene mom lañu xam ana lan motax ñuy mbugal nit ci bammel bok na ci li nga xamantene mën na sababal mbugalum nit ci bammel moy comme yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu fi mom moy masalan ñak suturlu ci saw wala bok ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aju yépp te ñu gisoon leen ci jotaay yi wessu ak bi ci dess manam mom moy masalan ko xamantene day dox di rambaaje comme ni nga xamantene tamit nonu la ko leralé ci hadith bi niki nonu tamit bok na ci nga xamantene day indi mbugulum bammel mom moy di sagane julli ak bañ ko bayyi xel bok na ci nga xamantene day indi mbugulum bammel comme ni nga xamantene manam amna ay borom xam xam rahimahumullahu ta'ala yo xamantene bind nañ ci ay yaatal nañ ci masala yoyu ci seen ay téré bokk na ci yi nga xamantene mom lañu lim ci ne day waral mbugulum bammel te mu ñew ci ay hadith yu wër yu deugar moy masalan ko xamne day lek riba comme ni nga xamantene nonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam genté ci haditham bobu nga xamantene mom moy hadith bu mu genté won tukki bombu ci hadith bi nek ci sahihul imam al bukhari rahimahullah nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis na ko xamantene dañ koy mbugal ci bammelam te koku liñ koy mbugale mom moy dañ ko day nek ci bir geej ci bir dex go xamantene dexu deret la ñu diko door manam ay xeer ci gemin gi sayu gi ba gemin gi fess mu dal bi mur ci bir der ci bir geej gi après day delu ci wat fekk gemin gi yépp der xeer ya deñ na mu ñëwaat ñu diko door ak ay xeer non lañ koy def ba gemin gi fessat manam ñu diko def nonu lañ koy def ba yawmal qiyamati yalla ñu yalla mussel ci xal bobu te lolu li nga xamantene mom moko waral moy di nit koku daf doon lek riba bok na ci li nga xamantene mom moy waral mbugulum bammel mom moy masalan ko xamantene moy masalan ko xamantene day njaalo koku tamit bok na ci li nga xamantene dañ ko koy mbugale ci bammel bi comme niko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam netele batay bok na ci ñi nga xamantene manam li nga xamantene masalan day waral mbugulum bammel moy nit ko xamantene da fay nek ci deru nit ñi di wax rek manam lu deme nek di jew comme ni nga xamne non la ñewé ci yenn riwaya yenen hadith yi comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu bu nek ci sunu ibn Najjar Abu Bakar ibn Najjar niki nonu tamit manam bok na ci nga xamantene manam day waral mbugulum bammel moy nit ko xamantene da fay ñaawé jëme ci ay wajuram bok na ci li nga xamantene batay day waral mbugulum bammel moy nit ko xamantene day lor rab yi ak njaay all yi ñoñu tamit manam lol day waral ci ñom mbugulum bammel bok na yu bare manam ci ay jikko mën na waral mbugulum bammel ala kulli halin amna règle bo xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ci hadith bi mom moy ni ñi kat dañ leen di mbugal te luñ leen di mbugal reuyul lolou dafa am lo xamantene daf koy tektele manam day tektele ni beuy na nit ño xamantene def na leen mbugal ci seen bammel beuy na mbir yo xamantene nit ño xamantene def na leen musibal ci seen alakhirah wala ci seen aduna fekk li nga xamantene mom moy indi musibe bobu te lolou mom mo koy waral manam mbir la mo xamantene ñom duñ ko won baye xel dañuy defé né dal lu tuti la comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxé won wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'inda allahi 'azim yeen kat da ngeen ko jappé won mu nekk lu woyof mu nekk lu doyo di moy lu nekk lo xamantene dal importance mom taxu ko reuy fekk nak fa yalla mom lolu lu mag la lu reey la xolal ki nga xamantene subhanallah mom de dafa manam laqatu rek fu mu sawé lolu rek le deful ñu diko mbugal ci mbugulum bammel ak ko xamantene subhanallah manam ñak moytu ndiko fi nga xamantene manam mom lay sawé bu bir bitis di dalat ci yereem lolu rek le deful mu daat koy indi mbugulum bammel xolal ki nga xamantene mom laminam bi rek le jël diko boyal di wax muy neex mu japp ne grawul dal mom limuy def dara neeku ci rek ñu daat mu daat koy waral mbugulum bammel xolal subhanallah ñi nga xamantene manam beuri ño xamantene manam yi ñi def dañuy japp ne dal dara neeku ci mu waral leen rebbum yalla aduna ak alakhirah xolal ñi nga xamantene masala dañuy nuru lu goor ñi ci jigeen ñi ak jigeen ñi nga xamantene dañuy nuru lu jigeen ñi manam day nuru lu jigeen ñi ci goor ñi loolu mu indi leen bugal ad manam rebbum yalla aduna ak alakhirah te sik neekul ci nek nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala de ko rebb aduna ak alakhirah koku day waral ci mom bugulum bammel bu xolal masalan ki nga xamantene manam jigeen la mom day sol yere yi nga xamantene mom la goor di sol lu demé nek ay ñoom pantalon ak yu demé nek nonu ñoom jiin han ak ga yoy rek lolu waral ci mom rebbum yalla aduna ak alakhirah niki nonu tamit jekeurum ji nga xamantene moko koy baye diko mu koy sol kok tamit rebb mi day wolbeutiko ci kawam ndax alquran dafa wax daf ko tek responsabilité bobu qul أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أي ينجا ينجا خم نجيم جنت دعو قو نعين فعل أنفسكم سن باب وأهليكم أكسين جبري نارا سوارا بوك نتلينا خم نتنا منام باتاي خالل سبحان الله ki nga xamantene mom jigen la jo xamantene lay jël karawam diko yok ci bop bi mba mu cey tek turik mba mu cey def yu mel nonu mu waral ko mbugal aduna ak al-akhirah mu wal ko rubbum borom bi subhanahu wa ta'ala aduna ak al-akhirah mu bok ci ñinga xamantene sama borom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñooñu duñu gis xet duñu gis aljanna duñu dugg aljanna te xetu aljanna du len xegn comme ni mu nekké ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mi ngi ci ñaari sahih manam sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sin fan min ahli an-nar lam arahuma ñaari groupe ngi ni ñom ci wa sagara lañu bok te man gisuma len mu daldi tuddu groupe bu ñëkk bi moy te mom moy qawmul lahum siyatun ka'aznibatil baqari yadribuna biha an-nas zulma moy ay mit ñoo xamantene dañuy yor se lahum siyatun dañuy yor seen ay yar yo xamantene dañoo melni geeni ay nak ñu ci door nit ñi ndax togn gi ñu leen di togn mu ne woni saun ak ay jigen yo xamantene ka siyatun dañuy bari yere dañuy sol ay yere waya ariyatun dañoo rafle yere yep amul benn bo xamantene buñ ko solé sañ nañ ci julli bobu yere kesse la ilaha illallah musiba bobu ko reej ci suñu jamono yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla musal mu ne nisaun jigen lañ doon yo xamantene ka siyatun dañuy sol ay yere yo xamantene yere du len jot ariyatun ndax dañuy rafle yere mi ñu bari sen dal yi lu mu bari comme ni nga xamantene non nga koy gisee ci jigen ni man mi gis na ay jigen ño xamantene ñom li ñu yor ci ay pierre dal upp na 200 pierre niki nonu tamit li ñu yor ci ay yere subhanallah sen armoire day fess del ak yere waye amul benn bo xamantene mën nañ ko sol ngir julli normalement amul benn bo xamantene mën nañ ko sol buñ ko solo genn do gis sen ay awra yi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa fartal ci ñom ñu daal koy mur buñuy genn la ilaha illallah muné kon ñooñu nisaun kasiyatun ariyatun muné ma'ilatun mumilat wala bok ci mumilatun ma'ilat dañuy nekk ño xamantene dañuy jengalat ndax seenu deung ndax seenu soliwi ndax buñuy genn dañuy parfumé wu ndax buñuy genn ni nga xamantene nonu lañuy solo da fay ñaaw ñaaway wo xamantene te day jiggi daya ci ñaaka sel nga xamantene goor gu len gis lu ci upp bu fekente ne nit ki dafa sagan rek day daal di jeng jeme ci ñoom te nit ki nonu bu len yagge gis beus dana ñew ci beusi bu fekente ne amul sammu suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ñew ci beusi ñu mu jeng loleen mumi latin kon ma ilatin dañu jeng bu fekente ne dañu jeng nak leg ñu jengin wo xamantene ci seenu doxin sax lay feñe manam buñuy dox dañuy yikit manam dañuy dox doxin wo xamantene manam dañ ci jublu di xecc manam bëtt yi ak gis gis yi ma ilatun mumilatun ru'usuhunna sen bop yi nak ñing ci def ka asnimatil bukhril ka bukhtil ma'ila manam ka asnimatil bukhtil ma'ila dañ ci def comme li nga xamantene ñom moy bop yi nga xamne mom moy am ci dromadaire bop jigen ni bu ron nonu muy mel ceugal gogou nonu manam nonu la nga xamantene manam liñuy tek ci sen bop yi ci ay mèche ak ay greffage ak ay yenen ak yenen yu melni ñooñu yoyu nonu lay mel ci ñoom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñooñu de la yadkhuluna aljanna ñooñu duñ dugg aljanna wala yajidna rihaha te xetu aljanna lu leen xeyn yoyu la jigen ta subhanallah mun wa inna rihal jannati layujad min mashiati kaza wa kaza mun te xetu aljana day xeyn su fekente nit ki daf ko sori ci lu wara tolok manam ci ben riwaya lu wara tolok 70 ans benen bi mun 100 ans amna sax bu wax ne 300 ans manam nga xamantene bo djublu aljana xetu aljana dalay xeyn lolou yeb subhanallah yoy yeb ñu xañu ko ngir seen jikko yi nga xamantene ay jikko yu ñaaw la andak lolou yep kenn du len wax ne len andak lolou daño nek ci insouciance totale ba nopi bayyi wuñ xel sax ne liñu nek nono la grawé subhanallah te amul te kenn du len ko leralal ba pare nit ñi dañ len di baña wax sax deug gogou ndax suñ len ko waxé dañuy japp ne ñom daño tang wala ñom dal seen mbir dal waru ñu waxé nono daño war di bëggel nit ñi rek waye waru ñu len wax du fel non la ilaha illallah xolal li nga xamantene mom moy pourtant jëf di tuti la lo xamantene nit ki fim koy def jappul ne grawna waye nak pourtant mu waral ko rubbum yalla ak mbugulum yalla aduna ak al-akhirah bok na ci yi nga xamantene batay ñom ñoy indi mbugulum bammel manam ci masalan ci goor ñi xolal subhanallah nuru gi ñu nuru jigen ñi ci di tak ay chaine yo xamantene ak di tak ay lam ak di yu demé nek nonu ak di wacce sen tuba yi ba ci suuf comme li yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ma asfalal ka'bayn fa fi an-nar li nga xamantene mom mo fete suuf manam li nga xamne mom mo gëna wacc do jori lolou yëpp ci safara lay dem manam te lolou mom moy goor ñi ak yenen yo xamantene pourtant bayiko day nekkul lo xamantene lu jafé la xana kay bëgg top mordu bi ak yu déme nek nonu xolal nit ko xamantene manam masalan day joxanti goor loxo ak jigen yoy yëpp day waral mbugal mo xamantene mën na leena daf ci bir bammel te lolou comme niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ñu jël xal tek ko ci loxo bi muy lak ko mu lak ci bit bi ci bir lak yaram bi lak der bi lak yax bi ba wadat ci suuf lolu moko gënal mu jox loxo bo xam mo jox loxo jigen jo xamantene takku ko niki nonu tamit manam ñu jël ben rab comme ni mu nekké ci sahihu imam muslim rahimahullah ñu jël rab bo xamantene dañ koy tangal door ko duggal ko ci ben ci wetu manam fi yuur gi di nek ci wetu nopp bi ñu duggal ko fofu mu genné fa ca def mu ne loolu mo gëna sedd mbugal bi nga xamantene mom la nit ki dajel bu fekente ne dafa jox loxo goor manam dafa joxe loxo goor ak jigen dañu joxante loxo ana lan ngay xalaat ci ko xamantene masalan day dem bay biz ana lan ngay xalaat ci leneen ak leneen yalla nañu yalla sam xolal pourtant yoy nga xamantene bayiko nekul lo xamantene dafa jafé ndax bayiko du dara motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ñi kat dañ leen di mbugal pourtant ci lo yaf lañ leen di mbugal dal ni ahan kay lu reuy la manam lu reuy la ci conséquence waye lu woyaf la ci def ak wax niki nonu ko xamantene da fay saga wajuram comme niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bu nekk.